18. Bilety do nabycia na stronie sklep polskiradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Biało-czerwoni nie dali rady. Na wyjeździe przegrali z Chorwacją 0-1 w meczu Ligi Narodów. Około 5 hektarów trzcinowiska zapaliło się w rejonie miejscowości Siadło Dolne pod Szczecinem. Do akcji ściągnięto samoloty gaśnicze i łodzie. Litwa potępia naruszenie przez Rosję przestrzeni powietrznej NATO. To po tym, jak dron rozbił się na Łotwie. Polska przegrywa w Osieku z Chorwacją 0-1 w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Jedyną bramkę w tym spotkaniu z rzutu wolnego w 52 minucie zdobył Luka Modrić. W czwartek biało-czerwoni wygrali ze Szkocją 3-2 w Glasgow. Jeszcze jedna informacja sportowa. Włoch Jannik Sinner triumfował w wielkoszlemowym tenisowym turnieju US Open rozgrywanym na twardych kortach w Nowym Jorku. W finale lider światowego rankingu pokonał reprezentanta gospodarzy Taylora Fritza 6-3, 6-4, 7-5. Dla Sinnera to drugie w tym roku zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym. Wcześniej triumfował w Australian Open. 7 zastępów straży pożarnej, 2 samoloty i łodzie gasiły pożar około 5 hektarów trzcinowiska w rejonie miejscowości Siadło Dolne pod Szczecinem. Pożar pojawił się na jednej z wysp na Międzyodrzu. W ciągu ostatnich dni trzcinowisko płonie tam trzeci raz. Poprzednie pożary miały miejsce w czwartek i piątek. Przypuszczalna przyczyna pożaru to podpalenie. Takie przypadki same się nie zdarzają, a innych naturalnych przyczyn na takim błotnistym terenie raczej nie może być, przekazali strażacy. Będzie coraz więcej incydentów z rosyjskimi dronami wlatującymi w przestrzeń powietrzną państw NATO, ostrzega przed tym analityk Defense 24 Maciej Korowaj. Te granice rosyjskie są coraz bardziej mocniej pilnowane i strzeżone przez systemy rozpoznawcze państw NATO. No tych incydentów będzie coraz więcej, ale nie dlatego, że Rosjanie coraz więcej ich stosują, tylko że coraz łatwiej je jest rozpoznać i wykryć poprzez zagęszczenie środków radioelektronicznych. I to tak bym to odbierał. Natomiast czy to jest jakieś specjalne działanie? No na pewno specjalne działanie rosyjskie. Litwa potępia naruszenie przez Rosję przestrzeni powietrznej NATO, napisał tymczasem litewski prezydent Gitanas Nausėda. Odniósł się w ten sposób do incydentu na Łotwie. Incydent na Łotwie pokazuje, że musimy wzmocnić ochronę przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, pisze litewski przywódca na Platformie X. Model rotacyjnej obrony przeciwlotniczej musi zostać wdrożony zgodnie z ustaleniami szczytu w Wilnie, zaznacza Gitanas Nausėda. Do sprawy odniósł się też premier Estonii Kristen Michal, który naruszenie przestrzeni powietrznej Łotwy określił niedopuszczalnym naruszeniem prawa międzynarodowego. Szef estońskiego rządu dodał, że takie działania zagrażają stabilności regionu i nie mogą być tolerowane. Dron wleciał na Łotwę w sobotni poranek. Łotewskie wojsko poinformowało, że obiekt został natychmiast zlokalizowany, a jego lot był na bieżąco monitorowany. Bezzałogowiec przybył od strony Białorusi i spadł w regionie miejscowości Rzeżyca na wschodzie kraju. Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Łotewskie MSZ na jutro wezwało przedstawiciela rosyjskiej ambasady w Rydze. Minionej nocy do incydentu doszło także w Rumunii. W przestrzeń powietrzną tego kraju także wleciały rosyjskie drony. Trwa poszukiwanie ich szczątków. Niedawno do Polski wleciał również jakiś obiekt, prawdopodobnie dron, ale nie udało się go odnaleźć. Lider wenezuelskiej opozycji przez 2 miesiące ukrywał się w holenderskiej ambasadzie w Caracas. O fakcie poinformował rząd w Hadze po tym, jak Edmundo González wylądował w Hiszpanii. Otrzymał tam azyl polityczny. Holenderska ambasada zapewniła Gonzalezowi schronienie w całkowitej tajemnicy. Minister spraw zagranicznych pilną prośbę o schronienie otrzymał od opozycjonisty pod koniec lipca, tuż po wyborach prezydenckich. Gonzalez obawiał się bowiem prześladowań politycznych. Wenezuelski sąd wydał nakaz jego aresztowania. Holenderski minister podkreślił, że działania Holandii były wyjątkowe. Udzieliła ona Gonzalezowi schronienia, gdyż opowiada się za demokracją i prawami człowieka. Miał na to wpływ także fakt, że sąsiaduje z Wenezuelą przez karaibskie wyspy Aruba, Bonea i Curaçao. Edmundo González zdecydował się opuścić ambasadę na początku września i kontynuować walkę z terytorium Hiszpanii. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

star in velvet night. I will wrap around us in softer than words that were spoken in the towers of great cities that toppled and drowned, engraved on gold rings or some other love token. No war, no bells to sanctify this dark and velvet night. Znajome już Państwu dźwięki otwierają nasze spotkanie. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na kolejne wydanie Dymu na wodzie. Po tygodniach zapowiedzi sączonych powoli singli mamy wreszcie w komplecie nowy album studyjny Davida Gilmora, Luck and Strange. Niespieszny, refleksyjny i bardzo rodzinny. Teksty piosenek Davida od dawna pisze żona Polly Sampson, no a córka Roman Gilmore delikatnie zaśpiewała w kompozycji Between Two Points. Trust in an unknown. Fell headlong into the arms of the fuss that stirred me. Unsteady to steady heart, and took me to a place I've never been. Place I've never been since. Stopped hoping at an early age. Stopped guessing at an early age. Start accepting things from day one. Things can't go too wrong. Just let them walk all over you. Laugh through the punches and the pain. Let the lifeblood drain away from you. Guardian angel gives up the ghost. And you can see it in the way they look at you. Feel it in the way they treat you. Always the last to know. Always the first to leave. Just let them walk. David Gilmour wydał nowy album studyjny i zapowiada koncerty, ale bardzo ekskluzywne, w niespotykanym dotąd formacie. Start trasy 27 września i to będzie tylko po kilka kolejnych występów w czterech miastach. W Rzymie, Londynie, Los Angeles i w Nowym Jorku. Tak więc w tym przypadku to raczej fani wyruszają w trasy, aby znaleźć się na koncercie Davida Gilmoura. No a skoro jesteśmy przy występach na żywo, zapewne już Państwo wiedzą, że Sting w tym sezonie występuje w trio, no takim, jakie kiedyś tworzył jako członek zespołu The Police. I to nowe trio nagrało taki oto utwór muzyczny. Inside my heart, there I read your name. Nowa piosenka Stinga nosi tytuł I Wrote Your Name Upon My Heart. Utwór wykonywany już na wiosennych koncertach, no, które były w trio. Lider, czyli wokalista z gitarą basową, gitarzysta Dominic Miller i perkusista Chris Mas. W takim samym niemal składzie nagrano tę studyjną wersję piosenki. Doszedł jeszcze organista Martin Kirschenbaum. Dziś Sting w wersji 3.0 występuje na specjalnym koncercie radia BBC, a 17 września zaczyna trasę w Ameryce Północnej, czyli Stany i Kanada. Program trzeci, Dym na wodzie, to teraz coś zupełnie innego. Nowa płyta brytyjskiej grupy DD. Płyta Ensoulment to powrót DD do pracy w studiu po przerwie trwającej prawie ćwierć wieku. Założyciel i bezdyskusyjny lider zespołu Matt Johnson plus czwórka jego muzycznych przyjaciół nagrali album z niebanalnymi tekstami opatrzonymi relaksującą muzyką, nawet w utworze, który traktuje o życiu po śmierci. Z płyty Ensoulment. 12 piosenek o miłości, seksie, polityce, wojnie, śmierci. No generalnie o współczesnym świecie. Te utwory nie brzmią jak dzisiejsze przeboje. Nie ma tu za wiele kompresji dźwięku. Słychać poszczególne instrumenty i całej płyty moim zdaniem słucha się bardzo dobrze. Kolejne wydawnictwo zainteresuje tych słuchaczy, którzy mają we wdzięcznej pamięci brzmienie głosu Amy Winehouse. Been opening the door. They are probably should have closed. I've been going to a place that I probably shouldn't go. He got my back against the wall and my feet against the floor. And he says, take a chance, take my hand. No one's gonna know. know, and I trade that soul for rock and roll, and I love that shit I can't control. He spins me around. Jessie Murphy, 20-letnia amerykańska wokalistka i autorka piosenek, po zdobyciu popularności w sieci wydała debiutancki album i to od razu w poważnej wytwórni Columbia Records. Piosenki jak na tak młodą artystkę są bardzo dojrzałe, a charakterystyczny głos wykonawczyni dodaje im niepodważalnego uroku. When he looked my way, I felt the moon set into the sun. He held my hand on the interstate. It's been a while since I felt this way. I bet too soon. I bet on. Walked away. I said no words and I left the state. Smoke in my eyes, I sat and cried. Headed north through the Everglades. Georgia line felt like heaven's gate. It broke me inside. 1,000 miles. Not this time, not again. It hit the heart, knocked the wind and knocked the door. I don't care, it opened up. I saw it there. And what a lie and what a game. I doused it all in gasoline. I went home and you went up in flames. Yeah. Jessie Merv, nowa nadzieja amerykańskiej sceny muzycznej, ma już swój pierwszy album. No a teraz będzie dużo płyt, całe mnóstwo płyt. Przede mną boks płytowy, który jest jakąś orgią wydawniczą. Na 7 kompaktach pomieszczono 72 nagrania. Oto utwór tytułowy. Just as mine. Pamiętają Państwo to nagranie? 40 lat temu, w 1984 roku, świat poznał kolejny album studyjny ważnego i popularnego wtedy zespołu Ultravox, album Lament. Obecne jubileuszowe wydanie Lamentu to, jak powiedziałem, 72 nagrania studyjne i koncertowe, w tym 45 nigdy dotąd niepublikowanych. No taki mały ocean muzyki i myślę, że będziemy jej słuchać w kilku kolejnych audycjach. Światowym przebojem z tego albumu była piosenka Dancing with Tears in My Eyes. Na obecnym wydaniu możemy jej posłuchać w kilku wersjach. Oto wersja rekonstrukcyjna duetu producentów Blank & Jones. jubileuszowe wydanie albumu Lamenty grupy Ultravox powinno powrócić w kolejnych wydaniach Dymu na wodzie. Teraz sięgam do płyt z polskiej półki, aby przedstawić Państwu najnowsze nagranie zespołu Lesbigos. Lesbigos i utwór Szpilmanos to kolejna piosenka z drugiej płyty zespołu. Płyty, która ma już tytuł Yes, to jest tak oddzielnie napisane, pierwsza literka J, potem ESS, więc tytuł jest, nie ma jeszcze wydawcy, no ale mam nadzieję, że długo to nie potrwa i płyta w końcu pojawi się na rynku. Zajrzyjmy jeszcze na wydaną już debiutancką płytę zespołu Soboń. Gdy zabraknie słów zamarzniętych warg, cienie pod oczami łakną barw. Martwy stawiam krok w odwrót czasom tor, gonię zachód, by wciąż trwał, bo tam noc. Zobaczymy się. czarno-biały cień. Podziurawione cegły wypełnia ten strach, zamienia w blask, a noc w dzień. Ukraść też mi ostatni dech, siłą odbierasz, starasz się i tańczysz mnie. Dzień za dniem, i dzień za dniem, i dzień za dniem, i dzień za dniem, i dzień za dniem, i dzień za dniem, i dzień za dniem, i dzień za dniem. Aby namalować wschód niewidzialnych oczu trud. Wszechświat nas tańczy. Tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty grupy Soboń. To zespół z Gdańska. Nazwa pochodzi od nazwiska lidera Jaro Soboń, a wokalisty i autora piosenek refleksyjnych i uniwersalnych. Dym na wodzie powróci po północy. Kładę się na tafli wody, przez skórę nie ucieknę. Błądzę z moim przyjacielem. Blokuję wycie wygłodniałych zwierząt. Strach to deszcz, a deszcz to pieniądz. Bronię słowa słomiane przed obiektywami zła. Wiązki świata. Autopromocja. Jednak same farmaceutyki mnie zaradzą. Kiedy pani ostatni raz gdzieś wyjeżdżała? Słucham? Do Anglii, do pracy. Ale ona tylko już otwiera mi szeroko drzwi. Jakby chciała wywietrzyć tę mało odpowiednią odpowiedź. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku. Około 11.45. Zapraszamy. Zapraszamy. Autopromocja.